الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ My dear Islamic brothers and viewers of Madani Channel, once again we welcome you to the Silsila Iman Ki Jaan, basically translated as Heartbeat of Our Iman. And in this Silsila, over the last 9 or 10 nights, we've been discussing the aspects, the qualities and the attributes of the Prophet of Allah Sallallahu Alaihi Wasallam. And we've tried to look at these aspects and qualities and attributes and try to mold them into our daily lives to see, you know, where we are failing and where we need to improve and what we need to do to improve our own character so that we can live our lives according to the sunnah of the Prophet of Allah sallallahu alaihi wasallam. I'd like to begin this silsila by giving you one of the benefits of reciting Durood-e Paak upon the Prophet of Allah sallallahu alaihi wasallam. The Prophet of mankind, the peace of our heart and mind, the most generous and kind, the Prophet of Allah sallallahu alaihi wasallam has said that Allah azza wa jal sends 100 mercies on the one invoking salat upon me 10 times. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. My dear Islam brothers and viewers of Madani Channel, those of you that have the benefit of watching any of the silsilas, those of you that have the benefit of attending the Dawud-e-Islami weekly ijtimaas will know that whenever we have a gathering, we always begin with the recitation of the Holy Quran. And so without further ado, I would like to hand over to Hafsa, who inshallah will recite some verses from the Holy Quran. بسم اللہ الرحمن الرحیم. My dear Islam brothers, inshallah azza wa jal, before we start the tilawat of the Holy Quran, let's make good intention. As the Prophet sallallahu ta'ala alayhi wa sallam has said, innama al-a'malu bin niyyat, your actions depend on your intentions. The more good intentions we will have, the more reward we shall receive. And inshallah azza wa jal, I make the intention to try to do the tilawat of the Quran according to the rules of tajweed, and inshallah azza wa jal, only for the pleasure of Allah azza wa jal. Inshallah, if you can make the intention that inshallah we will listen to the recitation of the Quran with respect, with humility, and inshallah azza wa jal, by acting upon the sunnah of the Prophet sallallahu ta'ala alayhi wa sallam, that the Prophet sallallahu alayhi wa sallam, once he read a certain ayat of the Quran and he asked the companions if they can cry. So inshallah, close your eyes and let's listen to the recitation of the Quran. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. La أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لن يره أحد ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلقد حمل الأثر مسغبا يتيما ذا مقربا أو مسكينا ذا متربا ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم نار مؤصدة آمنت بالله صدق الله العظيم صلوا على الحبيب MashaAllah, subhanAllah. My dear Islam brothers and viewers of Madani Channel, we welcome you to the Silsila Iman Jaan, Iman Ki Jaan, basically translated as the heartbeat of our Iman. We just listened to a few verses from the Holy Quran. My dear Islam brothers, we need to realize the value of the Quran and make a habit daily of reading the Quran. Unfortunately, many of our houses, the Quran is placed on the top shelf, is wrapped in a beautiful cloth. And once a year we'll take it down and we'll kiss it and we'll open it and read a few verses and then we'll put it back and think that, you know, we've done our right of the Quran, and that is not it. But Islam brothers, please make a habit of reading the Quran every day. Amir al-Sunnat in his Risala Madani Nawaz, he guides us, instructs us and tells us for our betterment that if we make a habit of inshallah every day reading the Quran, just three verses with the translation and commentary, inshallah azawajal, we'll make a change, inshallah. Inshallah, before we go on to the topic today, inshallah, we will now listen to a Naat recitation in praise of the Prophet of Allah sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alameen, wa salatu wa salamu ala sayyidi al-mursaleen. Dr. Abdul. Durud-e Paak. Madina. And Ji Rizwan bhai, ye abhi tahajjud dikha rahe hain. تو یعنی کہ ابھی یہ لائیو دیکھ رہے ہیں ہمارے ناظرین, تو تھوڑا سا اگر جو ہمارے ناظرین کے لیے جو اسلام بھائی سن رہے, اف یو کین انفارم, تھوڑا سا بتا دے کہ یہ تہجد کی فضیلت کیا ہے, وائی ڈو وی ریڈ تہجد, یو نو واٹ از دا بینیفٹس ان ریڈنگ تہجد. ابھی یہ ماشاءاللہ سارے اسلام بھائی اس وقت, یعنی کہ بہت سارے ہمارے ویوز ہو گئے جو سوچ رہے ہوں گے یار عشاء کا وقت نہیں ہے, فجر کا وقت نہیں ہے, واٹ آر دی ریڈنگ, کیا پڑھ رہے ہیں اور کیوں پڑھ رہے ہیں, یہ یو نو, اور یہ بہت سارے بھی ہوں گے کہ یہ تہجد کا لفظ بھی تو پہلی دفعہ سن رہے ہوں گے, ٹھیک ہے. تو اگر اس میں بارے میں رضوان بھائی, یو کین پٹ سم, گیو اس سم انفارمیشن ریگارڈنگ وائی, واٹ از تہجد, وائی وی ریڈنگ تہجد, واٹ از دا بلیسنگ ان ریڈنگ تہجد, یو نو, تھوڑا سا پلیز. ماشاء اللہ, پہلی بات تو یہ کہ تہجد کہتے کس کو ہے نا. ہمارے یہاں عام تصور یہ کہ جو نماز وہ فجر سے تھوڑی دیر پہلے پڑھی جائے نا وہ تہجد ہے بس, اس کے علاوہ تہجد نہیں ہوتی ہے. یہ ایک عام تصور ہے, اور اسی وجہ سے, اس تصور کی وجہ سے جب تہجد کا لفظ سنتے ہیں تو آٹومیٹکلی تہجد پڑھنے والا وہ بڑا کوئی متقی پرہیزگار آدمی ہو نا, وہ یہ تہجد پڑھ سکتا ہے. بلکہ جب میں نیا نیا ماحول میں آیا تھا نا, تو اب نا میں بولا وہ تہجد پڑھتے ہیں نا, تو یار کاش کبھی میں بھی پڑھ سکوں تہجد, تو بڑی اعلیٰ فضیلت والی بات ہے تہجد, تہجد. تو اب وہ کوئی ساتھ تھے وہ بھی میری دے جیسے تھے, تو کہتے ہیں یار بس یہ تو اللہ کے ولی ہوتے ہیں نا, بس وہی پڑھ سکتے ہیں اور کوئی نہیں پڑھ سکتا. ٹھیک ہے بھائی, تو اب یہ والا حاضر قیاس الحمدللہ دعوت اسلامی نے اس طرح کی بہت سارے مس کانسیپٹ بولیں یا مس انڈرسٹینڈنگ بولیں کہ جو غلط فہمیاں تھیں نا, وہ دعوت اسلامی کی برکت سے کہ وہ الحمدللہ ہمیں پتہ چلی ہیں. بلکہ بہت ساری باتیں وہ ہوتی ہیں کہ بعدوں کا سننے والا کہتا ہے یار یہ آپ لوگ بڑی نئی باتیں نہیں آئے ہو, تو حالانکہ جو باتیں ہم بتا رہے ہوتے ہیں نا وہ پرانی ہوتی ہیں, نہیں انہوں نے بیچ میں جو ہے نا اپنی شروع کر دی ہوتی ہیں. ہم جو بتا رہے ہیں کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث طیبہ میں کیا آیا ہے, ہم وہ بتا رہے ہیں جو آج سے وہ سینکڑوں سال گزر گئے بزرگوں نے جو اپنی کتابوں میں لکھا تھا ہم وہ بتا رہے ہوتے ہیں. اب وہ وقت کے ساتھ ساتھ جو لوگ بھول گئے تھے, الحمدللہ دعوت اسلامی نے سنتوں کا احیاء کیا, سنتوں کو زندہ کیا ہے. تو اب اسی طرح تہجد کیا ہے؟ تو تہجد جو ہے یہ عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد, عشاء کی نماز پڑھنا اس میں شرط ہے, عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد سو چکنے کے بعد اٹھ کر جو بھی نفل پڑھیں گے وہ تہجد کہلائے گی. کتنا دیر سونا پڑتا ہے؟ ہاں کتنا دیر سونا پڑتا ہے؟ کم از کم آٹھ گھنٹے یا دس گھنٹے سونا پڑتا ہے, نہ آٹھ گھنٹے نہ دس گھنٹے. اچھا یوں بیٹھے بیٹھے یہ جھونکا لگ گیا, اب آپ تہجد پڑھ سکتے ہیں. اتنا آسان فار اے سیکنڈ, سبحان اللہ. یس اور ون سیکنڈ جو ہے یہ تو اس وقت جو یو کے والے نا فور دا پیپل دیٹ آر ان یو کے یہ تو بہت آسان ہے, کیونکہ یو کے میں کیا ٹائم ہوگا عشاء کا؟ عشاء سٹارٹس ایٹ ہاف پاسٹ سکس. ہاف پاسٹ سکس ہمارا عشاء شروع ہوتا ہے. یس اور فجر کا وقت کیا ہے یو کے میں؟ سحری فنشز اباؤٹ ہاف پاسٹ ایٹ ان دی مارننگ. سحری جو ہے تو ایسا ہے کہ اگر ہم نے عشاء پڑھ لیا 6:30 بجے تو گھر آ گئے اور صوفے پہ وہاں پر صوفے کا انتظام ہوتا ہے, صوفے پہ لیٹ گئے 5 منٹ اٹھ کے تہجد پڑھ سکتے ہیں. یس واہ اینڈ ہی ول سٹل گیٹ دی سیم بلیسنگ, وہی ثواب ملے گا, وہی فضیلت ملے گی. یعنی کہ یعنی ثواب ملے گا نا, ایک الگ کانسیپٹ. جیسے آپ نے شروع میں فرمایا کہ متقی اور وہ سحری میں مطلب اٹھنے والا, وہ یہ ایک سوچ ہوتا نا کہ بالفرض اگر میں نے تہجد 9 بجے رات کو پڑھا ہے, ابھی تک کئی لوگ ہوں گے جنہوں نے ابھی تک عشاء نہیں پڑھا, اگر میں نے 9 بجے تہجد پڑھی مجھے اتنا ثواب ملے گا؟ یقینا. سبحان اللہ. تہجد جو ہے نا وہ کہتے ہیں عشاء کی نماز پڑھ لی, اب سو چکنے کے بعد جو بھی نماز پڑھیں, اور سو چکنا اگر نیند کا جھٹکا بھی آ گیا نا, بلکہ وہ عشاء کی نماز پڑھی نا, تو بعدوں کا ابھی ہم اجتماع میں بیٹھے ہوئے تھے, مدنی مذاکرے میں بیٹھے ہوئے تھے, تو بعدوں یہاں بھی تو ایک دفعہ جھٹکا لگ جاتا ہے نا, یہ جو جھٹکا ہے نا اسے وضو نہیں ٹوٹتا نا, یہ بھی دین میں رکھے گے. ہاں بیٹھے بیٹھے یہ جس طرح اس وقت میں بیٹھا ہوں نا سورین کے اوپر, سورین کے اوپر بیٹھا ہوں اس میں میں یوں بھی ہو جاتا ہوں, تو اگر ٹیک لگ گیا تو ٹیک لگ گئی, اب مثال کے طور پر ٹیک لگنے میں بھی فرق ہے نا, ٹیک یوں لگ گئی نا, ایک یہ ٹیک لگنا ہے, اس میں سورین اٹھ گئے ایسے سو گیا تو میں ایڈ کرتا ہوں اس طرح پہلے وہ یہ ایڈ کروں, تو اس میں جو ہے نا وضو ٹوٹ جائے گا کیونکہ یوں سو گیا. اچھا ایک اور ہے, میں یوں پیچھے ہو کر سمجھے کہ اس کے ساتھ میں ٹیک لگا کے نا یہ جو ہے وہی پوزیشن جو ہے وہ سرین کے بال ہے. ہاں اب یہ نا یہ میں پیچھے ہو گیا ہوں, اب میں یوں یہ میرے آگے سے ٹانگ یہ اٹھے نہیں ہے قدم نا, یہ بالکل جمے ہوئے ہیں اور میں ٹیک بھی لگائی ہوئی ہے, دیکھو سرین جمے ہوئے ہیں, تو پھر وضو نہیں ٹوٹے گا. تو یوں جو ہے نا اب یوں بیٹھے بیٹھے سوئے میں جب تک یہ سویا ہوا ہے سرین جمے ہوئے ہیں وضو نہیں ٹوٹے گا. اینڈ اف آئی ایم ناٹ رانگ دا ڈفرنس بٹوین صلاۃ اللیل اینڈ تہجد از دیٹ اف یو گو ٹو سلیپ آفٹر عشاء اینڈ دین ریڈ اینی نفل دیٹ از کالڈ تہجد, اینڈ اف یو ڈونٹ گو ٹو سلیپ آفٹر عشاء اینڈ یو ریڈ اینی نفل دیٹ از کالڈ صلاۃ اللیل, ایسا ہی ہے؟ یس صلاۃ اللیل جو نا عربی کا لفظ ہے رات کی نماز, ٹھیک ہے, تہجد بھی رات کی نماز ہے جی, اس اعتبار سے ہم تہجد کو بھی صلاۃ اللیل کہہ سکتے ہیں. اچھا ٹھیک, لیکن جب ہم کسی کو تہجد کہیں گے تو پھر وہ اس کو صلاۃ اللیل تو کہہ سکتے ہیں, لیکن ہر صلاۃ اللیل کو تہجد نہیں کہہ سکتے. یہ بھی ہے رضوان بھائی, لوگ کہتے ہیں کہ جو وہی بات ہے جو تہجد پڑھتے بہت نیک ہوگا, تو 50-100 رکعتیں تو ہوں گے نا جو پڑھنے ہوتے ہیں, ایسے ہی ہے نا؟ تہجد کی جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ثابت ہے نا وہ 8 رکعت ہیں, 8 رکعت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے تہجد کی نماز, اور روایتوں میں اس طرح کے ہیں بھی کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم 11 رکعتیں پڑھا کرتے تھے, تو اس میں 8 تہجد کی ہوا کرتی تھی اور 3 وتر ہوا کرتے تھے. اور پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی عادت مبارکہ تو پڑھ کے نا, جب دورہ حدیث کے اندر ہم نے جب یہ حدیثیں پڑھی تھی تو بڑے حیران ہوئے تھے کہ بندہ 8-10 گھنٹے سو کر اٹھ جائے نا یہ آسان ہے, 2 گھنٹے سوئے پھر اٹھے, پھر 2 گھنٹے سوئے پھر اٹھے, یہ مشکل ہے کیونکہ نیند سے اٹھنا مشکل ہوتا ہے. تو سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا عباس ان کے بیٹے ہیں, اسی طرح ان کی جو عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کی جو والدہ تھیں ان کی بہن حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا یہ سرکار کی زوجہ تھی، ام المومنین تھی، تو جس طرح وہ خالہ کے پاس لوگ جاتے ہیں نا، تو عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ میں اپنی خالہ کے پاس رات رکنے کے لیے گیا، تو اس میں انہوں نے جو ہے نا سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ لکھا کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرمایا پھر اٹھے، پھر آرام فرمایا پھر اٹھے، پھر آرام فرمایا. اس میں مشقت بہت زیادہ ہے نا، اٹھنا ہے نا بڑا مشکل کام ہوتا ہے. تو کیا آٹھ ہی پڑھنا پڑتا ہے یا زیادہ یا کم؟ آٹھ جو ہے نا یہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں. البتہ اگر کسی نے صرف دو رکعت پڑھ لی بس دو، تو اس کو نماز تہجد، اس نے یہ پڑھ لی اس کو نماز تہجد کا ثواب مل جائے گا. اور واٹ از دا بیسٹ وے ٹو ریڈ عشاء نماز اینڈ دین لیو آؤٹ دا وتر اینڈ دین گو ٹو سلیپ and if you know that you can wake up for fajr namaz then wake sorry tahajjud then wake up read two nafal of tahajjud and then read your the three witr, is that afzal, is that better? Yani banda puchhe rahe na ki agar aap bilfaz agar aap isha ki namaz padh li aur teen witr nahi padh li aur aap so gaye to aapko yani ki pura yakeen hai main uth jaunga, to uth ke جیسے وہ آپ نے آٹھ اور تین کا کہا تو اٹھ کے دو تہجد پڑھ لیے اور تین وتر، وہ زیادہ افضل ہے یا پورا عشاء پڑھنا اور صرف اٹھ کے دو پڑھنا نفل تہجد کی؟ ہاں یہ تو لکھا ہے روایتوں کے اندر کہ تہجد کو آخری وقت میں پڑھنا بہتر ہے نا، یعنی سونے کے بعد اگر پڑھیں اور یہ یقین ہے کہ میں جاگ جاؤں گا تو اس کے لیے افضل یہی ہے کہ وہ اٹھ کے پڑھے. بلکہ وہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہمیں بالفر جو ہے نا وہ میری پانچ بجے کی فلائٹ ہے، اب میں عشاء پڑھ کے سونا ہے اور مجھے پتہ ہے میں تین بجے تو اٹھوں گا ہی اٹھوں گا، تو اب اس صورت میں بھی اس کو چاہیے کہ وہ عشاء پڑھ کر سو جائے اور پھر جب تہجد وہ اٹھے گا وہ جانا ہے اس نے تو اس سے اٹھ کر جو ہے وہ نماز وتر پڑھ لے، ساتھ تہجد بھی پڑھ لے. کتنے بجے کی بات ہے فلائٹ کے لیے ہم تین بجے اٹھ سکتے ہیں؟ فلائٹ کے لیے تین بجے اٹھ سکتے ہیں ڈیلی، یعنی کہ پتہ کہ اٹھنا ہے. Is it afzal to read witr with yes. tahajjud time, with tahajjud nafal? Tahajjud is jo na wo tahajjud afzal time jo tahajjud ka wo raat ka aakhri waqt ye farmaya hai witr raat ka aakhri hissa sorry witr jo na ye raat ke aakhri hisse mein padhna witr ka afzal hai. witr ka ye hai aur tahajjud ka to maine arz kiya na tahajjud kehte hi isko hai ke wo balki ek hadith e paak badi pyari hai کہ نبی پاک صاحب الاولاد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص رات میں بیدار ہوا اور اپنے اہل کو جگائے. کیا بات ہے مدینے کی، رات کو سوئے اپنے اہل کو بھی صبح اٹھائے. اللہ یہ گھر میں ماحول ڈال لیں ساری پریشانیاں دور ہو جائیں گی، محبتیں بھریں گی. پھر دونوں دو دو رکعت پڑھیں تو کیا ملے گا؟ کثرت سے ذکر کرنے والے تھے نا اور آخرین لوگ، کثرت سے جو یاد کرنے والے لوگ ہیں ان میں اس کا شمار ہوگا. جسٹ رکعت ٹرانسلیٹ ان انگلش فار دی ویورز اس ویل. الحمدللہ وی ہیڈ ا بیوٹیفل حدیث اف دی پروفیٹ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دیٹ ہو ایور ویکس اپ فار تہجد صلاہ اینڈ دین ہی آلسو ویکس اپ ہز فیملی اینڈ دین فار ایگزامپل ہم اینڈ ہز وائف اف دے ریڈ ٹو نفل ایچ دیٹ اللہ تعالی ول رائٹ as if both of them are amongst those who worship Allah Ta'ala abundantly. Subhanallah. You know? Alhamdulillah, now it's very easy as well. I think for the people that are in the UK, it's a good time to make this intention and to make this a practice. Because if, like we say, you know, Isha Namaz, Jamaat in most places in the UK is at 7 o'clock at night. So you read your Namaz at 7 o'clock, yeah, you come home, yeah, and you can... You know, like we say, you only need 5 minutes sleep, 1 minute sleep, a few seconds sleep. You know, if you lie down on the ground for, you know, for a couple of minutes and you get a few seconds sleep, then you are amongst those people that can be doing tahajjud. So if you were to come home, aisa jagah late jaye jahan aapko pata hai ki uthna hi padega. Yani ki agar aap bed mein late hain to fir mushkil ho jata hai. Yeah, if you lie down somewhere, farsh pe lete hain. Yeah, if you lie down on the floor, you know you're wake up. That's it, you know, it happens. Lie down on the floor, lie down somewhere hard, yeah, go to sleep. خود بخود ہی اٹھے جائیں گے تھوڑی دیر بعد. ویک اپ اینڈ دین یو انشاءاللہ کین ٹیک دی بینیفٹ آف گیٹنگ سو مچ. اگر بندہ اکیلے تہجد پڑھیں، آپ نے یہ ثواب تو بتا دیے فضیلت بتایا کہ یعنی کہ میں نے اپنے فیملی کو جگایا, ووک اپ مائی فیملی اینڈ وی بوتھ ریڈی. لیکن اگر میں 7 بجے آیا ہوں عشاء پڑھ کے, آئی گو ٹو سلیپ 8 o'clock, آئی ویک اپ پڑھتے آئی تحجد مجھے, اور فیملی تو ابھی سویا نہیں ہے, تو پھر مجھے کیا ثواب ملے گا؟ سر تحجد جو ہے نا اس کا ثواب تو مل ہی جائے گا. اچھا, لیکن یہ تو جو نا ایک اور چیز ہے کہ نیکی کی دعوت دے رہے ہوں نا, اب یہ فضیلت اس کو ملے گی نہیں ملے گی یہ میں نے اس کی شرح میں پڑھا نہیں ہے نا, اس لیے میں بتا نہیں پاؤں گا. باقی یہ کہ اس کو جو تہجد کی فضیلت ہے اس کو ضرور مل جائے گی. ان حضور کریم میں فرم رونگ دا پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم اٹ واز فرض ان ہم ٹو ریڈ تہجد اس وقت, وہ قران پاک کی آیت ہے نا کہ فتہجد بہ نافلہ, تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہماری مثل نہیں ہے. سبحان اللہ, اس کی ایک وجہ یہ بھی لکھی گئی ہے کہ چونکہ ہم پر نمازیں 5 فرض ہیں اور پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر 6 نمازیں فرض تھیں. اللہ سبحان اللہ, ان میں 5 تو جو ہیں اور 6ٹی جو ہے وہ نماز تہجد تھی جو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر فرض تھی, اور پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے باقاعدگی سے ادا فرمایا کرتے تھے, اس میں وہ قضا نہیں فرماتے تھے. I was listening to a Madani Muzakara of Amir al-Sunnah, and Amir al-Sunnah says that someone who reads his Tahajjud Salah and he's got a habit of reading that, bar bar parta wo, and one day he couldn't wake up for Tahajjud, but because he used to read Tahajjud every day, har rozana parta tha, ab ek bar agar uska bil farz naga bhi ho gaya, he will still be rewarded for Tahajjud, kyunki wo uski ek routine si bani hui thi. یہ روٹین جو نا جو پڑھے نا بندہ تو پھر روٹین چھوڑے نہیں. سبحان اللہ, سبحان. اور یہ بھی ہے کہ انما الاعمال بالنیات, اللہ تبارک و تعالی بہت فضل و کرم والا ہے کہ بالفرض اس طرح کر کے, بلکہ مطلب اللہ تبارک و تعالی اتنے کرم والا ہے, اتنا کرم والا ہے کہ اس کے کرم کو تو ہم شمار کر ہی نہیں سکتے نا, اتنا کرم والا ہے, اتنا کرم والا ہے, جس طرح وہ جنت کے بارے میں فرمایا نا کہ جنت کی ہم نے مثالیں سنی ہیں نا, جب مثالیں سنتے ہیں تو منہ میں پانی آنا شروع ہو جاتا ہے نا, یا مرے اور جائیں نا, اتنی زبردست جنت ہوگی. تو وہی فرمایا کہ یہ صرف سمجھانے کے لیے مثالیں نہیں, جس کی حقیقی لذت ہوگی نا وہ بیان نہیں ہو سکتی. اللہ, وہ جائیں گے تو پتہ چلے گا انشاءاللہ, اور انشاءاللہ انشاءاللہ عز و جل جنت میں جائیں گے انشاءاللہ. My dear Islam brothers and viewers of Madani Channel, you were just blessed with seeing the Ashiq Rasool reading the Tahajjud Namaz and so that's why we delayed the recitation of the Naat. So there will be many people that have probably saying that, you know, we've not had a chance to listen to the Naat yet. But before we go over to recitation of the Naat, I'd like to, the numbers are at the bottom of the screen, feel free to ring in with your comments, feel free to ring in with your questions. Alhamdulillah, we have a brother who is from Darul Ispah with us today. Inshallah, we'll be able to assist us with any questions that you have. Feel free to ring the numbers. The ring numbers are at the bottom of the screen. You can ring in with your request as well. And so, inshallah, please recite to Naat. Sallallahu alayka ya Rasulallah wa sallam alayka ya Habib Allah. کلام اعلی حضرت انشاءاللہ. واہ کیا جود و کرم ہے شہبت ہا تیرا, واہ کیا جود و کرم ہے شہبت ہا تیرا, نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا, نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا, دار وہ ہے خطرہ تیرا, Dear Islam brothers and viewers of Madani channel, you are watching the silsila Iman Ki Jaan, basically translated as the heartbeat of our Iman. And we've not really even started our topic today, because what happened was Bapa and the Ashiq Rasul, they were praying the Hajjat namaz, so we went over to see them praying the Hajjat, and at the same time we were discussing the Tahajjud. Aur Rizwan bhai, ek call aa gaya Tahajjud ke bare mein, so if you take that call first of all, inshallah, and then we'll see what else. Call sunaye ji. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum assalam warahmatullahi wabarakatuh. ایگزام سر بات کر رہا ہوں. میرا یہ مدنی چینل والا سے سوال ہے کہ جو تہجد کی نماز ہے اس میں سورت فاتحہ کتنی مرتبہ پڑھنی چاہیے اور کتنی مرتبہ رکعت ہے وہ دو رکعت میں سلام پھیرنا چاہیے یا چار رکعت کے بعد سلام پھیرنا چاہیے؟ جی جی سمجھ گیا. ہاؤ مینی ٹائمز سورہ فاتحہ؟ اوکے. اینڈ ہاؤ مینی رکعت؟ رکعت کا تو بہتر یہ ہے کہ دو دو کر کے آٹھ پڑھے نا, یہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سے آٹھ تک ثابت ہیں. اور اب یہ پڑھ ہی چار رہا ہے تو اس میں بھی بہتر یہ ہے کہ دو دو پڑھے. لیکن اگر کوئی چاروں ایک سلام کے ساتھ پڑھتا ہے تو جب چار رکعت نفل ادا کی جائے تو اس میں دو پر بیٹھنا فرض ہے. اسے قعدہ اولی فرض نماز میں واجب ہوتا ہے, لیکن نفل نماز کے اندر جو قعدہ اولی ہے یہ فرض ہوتا ہے. تو اس میں ایک سلام سے اگر وہ پڑھنا چاہتا ہے تو وہ دوسری پر جو ہے وہ قعدے میں بیٹھے, اور پھر بہتر یہ ہے کہ دعا اور درود ابراہیمی بھی پڑھ کر پھر کھڑا ہو جائے اور پھر دو رکعت مزید ادا کرے. لیکن سلام نہ پھیرے. سلام نہ پھیرے. اوکے. چاہے تو, اور چاہے تو سلام پھیر کر جو ہے وہ سٹارٹ کر لے, یہ بہتر ہے. اور دوسری بات یہ کہ کیا ہر رکعت کے اندر سورہ فاتحہ کتنی دفعہ پڑھنی ہوگی؟ تو سورہ فاتحہ ایک ہی دفعہ پڑھنی ہوگی. Okay. یہ لکھا ہے کہ جتنا قرآن آتا ہو وہ تمام کا تمام تہجد میں پڑھے. تو اس میں دشواری ہے, تو اس کا آسان طریقہ یہ ہے کہ تین دفعہ قل ھو اللہ احد پڑھ لے. In each rakat. Yes. Okay. So ایک دفعہ سورہ فاتحہ, ون ٹائم سورہ فاتحہ, اینڈ تھری ٹائم سورہ اخلاص قل ھو اللہ احد. یہ تھری ٹائم جو ہے یہ ون قرآن کے اکول ہے. ایک دفعہ قرآن پاک پڑھ جائیں گے انشاءاللہ. انشاءاللہ سمجھے. ماشاءاللہ. ایک دفعہ قرآن پاک پڑھنے کے جو ثواب اس کو یہ پڑھنے کے برابر ہے, اس کا ایک دفعہ قرآن کا اس کو ثواب ملے گا. تو وہ انشاءاللہ سمجھے, یہ دونوں رکعتوں میں چاہے تو, یہ ہر رکعت میں چاہے تو سورہ فاتحہ کے بعد تین دفعہ قل ھو اللہ احد جو سورہ اخلاص ہے یہ پڑھ لے. Basically to translate my Islam Buddhism views of Madri channel, the question was that how many rakats and how she would read the tahajjud prayers. And our Dawil Sahab brothers, he's beautifully explained to us that if we read, if you read like you read normally two rakats, and after two rakats you finish the complete namaz and do the salam and then get up and read two rakats again separately, that is the best way to do it. But alternatively, what you can do if you wish to read four rakats, then after two rakats read your durood towards the end, but don't do salam, and then get back up and do the two rakats again. That's one way of doing four rakats. And the question was also asked that how many times you recite Surah Fatiha in each rakat. And Adal Al-Fab explained that in each rakat recite once Surah Fatiha. And he also explained that it's best to recite as much of the Quran that you know whilst reading the Hajjat prayers. And obviously that's not easy, because mashallah there were brothers out there that know a lot of the Quran, mashallah. So the easiest way is in each rakat, if you recite after Surah Fatiha, recite Surah Ikhlas three times. I'm reciting the Surah Ikhlas three times, you will get the reward of reading one complete Quran. So inshallah azawajal, if you recite two rakats, for example tahajjud, and then two rakats, you read Surah Fatiha twice, you read Surah Ikhlas six times, three and three, and as a result of that you get the sawab of two rakat tahajjud, and you also get the sawab of reciting two holy Qurans as well. Yes. Subhanallah. How easy is that? Subhanallah. You know, such an easy way to get so much love. You know, many times if we look at our daily lives, we look at opportunities where we can make more money. Can't pass as the other person. Yeh dekhte na, can't pass as the other. Yeh, if we go with this, yeh the other person, you know, this is an opportunity, that's an opportunity. And we're always looking for opportunities. The example that our Dalil Star brother is on by just gives us a golden opportunity, that if we have that mindset that I need to find ways, I look for ways where I can get more sawab. And it's a golden opportunity that if we get up, especially I'm appealing at this moment, especially to my brothers in the West, where the days are short, yeah, where Isha is very early. You know, during garmi mein thoda sa mushkil hota hai, like wahan par hamara Isha jo hai na, raat ko 11 12 baje hoti hai. Aur kai aisa hota hai 11 12 baje aapka Isha hota hai to 2 baje sari hai, 1 baje sari hoti hai, yani ki time nahi hai, bahut mushkil hai. To بہرحال پڑھنے والے ماشاءاللہ پھر بھی وہ پڑھ لیتے ہیں. But this is the time that if you want to get into a habit, if you want to be, if you want your name to be in the list of those fortunate people who read the tahajjud, then the people in the West, this is a golden opportunity at this time of the year to get into the habit of reading your Isha, which starts relatively early, then getting a little bit of sleep, and then waking up and reading your tahajjud prayer. Then inshallah, if you still go to sleep, then mujhe ummeed hai ki still you can get 8-10 hours sleep. 8-10 ghante abhi bhi humko mil sakte hain UK wale aur rest walon ko, aur yani ki ek dafa uthne ke bawajood dusri dafa uthne. Aur I think Amir Ahle Sunnat has given a beautiful way that we can be steadfast on to salat tahajjud is madani inamat. You know, if we can alhamdulillah so we'll act upon the madani inamat, one of the questions in madani inamat or part of the question is about salat tahajjud as well. Now there's so many other nafli prayer that we can do. There's salatul tahajjud, salatul tawbah, salatul tahiyyatul wuzu, tahiyyatul masjid. So all these nawafil that we can read to gain alhamdulillah azawajal blessings. So those who are practicing madani inamat, alhamdulillah azawajal, it's an easier and a beautiful opportunity. And for those Islamic brothers who don't know what madani inamat is, please alhamdulillah see your responsible brother in your area, or just go onto the website of Dawat Islami and see what madani inamat is. Inshallah azawajal, it will change your life forever. Alhamdulillah. You know, Afsam, you just mentioned some other namaz, tahajjud. What were the other ones? Tahiyyatul masjid, tahiyyatul wuzu, then there's ishraq, then there's chasht. یہ میں عرض کرتا ہوں اس پہ کہ اتنی ساری نمازیں کیسے پڑھیں گے نا, ایک تو یہ بھی سوال ہوتا نا. سمجھا دے یہ ہے کیا, ان کی فضیلتیں کیا, یو نو, تاکہ یعنی کہ آپ تہجد کا انشاءاللہ مجھے امید آتا آور ویوز ول اسپیشلی ان دی ویسٹ ول میک انٹینشن, پکا نیت کریں. اگر جس چیز نے نیت کی ہے نا وہ بھی تھوڑا سا اگر ٹیکسٹ بھیج دے یا فون کر دے کہ میں نے نیت کی ان شاء اللہ آج سے تہجد پڑھوں گا, لیکن یہ باقی نمازیں حضور یہ بھی یعنی کہ اتنا تہجد والے ولی ہیں تو یہ سارے پہلی بات جو میں کروں نا, مجھے یہ انہیں باتوں کا اس طرح کی بات کرتے ہیں کہ یار وہ ٹائم نکالنا بڑا مشکل ہوتا ہے نا یار, تہجد بھی پڑھیں, فضان سنت بھی پڑھیں, تو یہ کتاب بھی پڑھیں, تو وہ کتاب بھی پڑھیں, یہ بھی کریں وہ بھی کریں نا, اتنا سارا ٹائم کہاں سے لائیں نا. تو اس کا مجھے تجربہ ہوا, ایک دفعہ وہ بیٹھے ہوئے تو سیاست پہ بات کر رہے تھے نا, اب مجھے اتنی حیرت ہوئی ان کی گفتگو سن کے کہ ان کو معلومات کتنی ہیں, اس میں عبرت ہے. اے میرے میٹھے پیارے اسلام بھائی مدنی چینل کے ناظرین, عبرت ہے کہ اس کو اس سب کیا وزیر اعظم تو کیا وزیر داخلہ تو کیا وزیر اعلیٰ تو فلاں صدر تو فلاں تو یہ تو وہ, اس سارے عہدوں کے نام پتہ ہیں. وہ 50 اگر وزرا ہیں پاکستان کے تو 50 کے نام پتہ ہیں کہ صوبے میں کیا ہوتا ہے, صوبائی سطح تو یہ سطح تو گورنر تو یہ سب پتہ ہے, لیکن اس کو 10 عشرہ مبشرہ کے نام نہیں پتہ. اس کو سب پتہ ہے, وہ میڈیا رکھے ہوں گے یار بجلی جو ہے نا پاکستان میں کم ہے, اگر یوں کر لینا تو بجلی آ جائے, یوں آ جائے نا تو گیس کی ہماری جو ہے نا شارٹیج ختم ہو جائے, یوں ہو جائے تو یہ ہو جائے, یوں ہو جائے, یہ سارا کہاں سے آپ نے بتا دیا؟ یہ سارا آپ نے جو ہے نا وہ اخبار کو چاٹا, آپ نے جو ہے نا وہ میڈیا کو دیکھا, گناہوں بھرے چینلز کو دیکھا, اتنا سارا وقت آپ نے کہاں لگایا بھائی؟ یہ سارا وقت آپ کو اس کے لیے تو ہے نہیں ہے وقت, آپ کے پاس نماز کا وقت نہیں ہے, آپ کے پاس جو ہے نا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر, یعنی مخلوق کے لیے تو آپ کے پاس وقت ہے, خالق کے لیے آپ کے پاس وقت نہیں ہے. جو لوگ محتاج ہیں ان کے لیے تو آپ کے پاس وقت ہے, جو کسی کا جو محتاج نہیں ہے اس کے لیے آپ کے پاس وقت نہیں ہے. I remember ایک دفعہ we went in the UK, we went to see a solicitor regarding some madani book, we went sat with him. اس نے یہی باتیں بتائیں, اس نے خود بتایا کہ you know when it comes to speaking on the phone, کوئی فون کال آ جائے نا تو میں 1.5 گھنٹہ فون کے اوپر کسی سے بات کر, I can speak to someone for an hour and a half on the phone, لیکن جب نماز ہوتا ہے نا وہ 5 منٹ جو نا ایسا لگتا ہے کہ اتنی قیمتی وقت ہے, تو اس نے خود غور کیا کہ آئی ریئلائز دیٹ دس از ا شیطانی ورسس آف دیٹ آئی کین اسپیک آن دا فون فریلی, یعنی کہ گھنٹہ جو گزر گیا تو مجھے پرواہ نہیں کیا, مزید آدھا گھنٹہ گزر نو پرابلم, آئی کیری آن اینڈ آئی کیری آن اینڈ آئی کیری آن نو پرابلم. But then when it's time for namaz, the 5 minutes I find so hard. تو اس نے خود دیکھ لی, خود کہتا یار دیکھیں یہ شیطانی واسطہ سے خود مان گیا کہ میں 1.5 گھنٹے پورے آسانی سے فون پہ بات کر سکتا ہوں, لیکن 5 منٹ نماز ان کی وہ اپنا خالد یہ جو پیکیجز شروع ہوئے نا اس میں اگر یہ دیکھیں گے نا تو اپنے وہ ٹیلی فون کی میموری کے اندر تو جہاں پر وہ لکھا ہوتا ہے کہ یہ ان کمنگ کال اتنا وقت, آؤٹ گوئنگ کال اتنا, تو میرا خیال ہے اگر وہ مکمل طور پر مطلب وہ انہوں نے اپنی زندگی کے کتنے دن, گھنٹے نہیں, وہ کتنے کتنے جو ہے نا وہ 70 گھنٹے, یہاں پر نتھنگ. انگلینڈ, انگلینڈ والے بتائیں گے یہ کہ پیکیجز, آپ کو پیکیجز ملتی ہیں جی, کانٹریکٹس ہر مہینے انلمیٹڈ, ہر مہینے 10,000 ٹیکسٹ میسج بھیجے, نو کاسٹ, نو ایکسٹرا کاسٹ. آپ نے جو کانٹریکٹ ہے نا آپ نے فکس ہوتا ہے, دس از ہاؤ مچ یو پے ایوری منتھ, یو پے 10 pounds, 15 pounds, 20, آپ نے وہ فکس ہے, اس فکس کے اندر آپ 10,000 ٹیکسٹ میسج بھیجے, نو پرابلم. آپ یعنی 2,500 minutes, 3,000 minutes, آپ یعنی کہ اگر وہ کبھی یو نو یو کے ویوز منٹس 3,000 minutes, 3,000 minutes is 50 hours, Adi sahab, aap sahab, 50 hours a month they spend on the phone, on jinki 3,000 minutes hai na, 50 ghante mahine mein phone, sirf outgoing call, incoming call alag hai. Yo, fuck. 50 hours a month, achha, text message is a separate, ab text message, 5,000 text message bheji hai, jo kuch bhi hai, ab ye, ab, time nahi hai, no time. ارے ٹائم تو نہیں ہے یار, اگر میں 50 گھنٹے فون پہ گزاروں آؤٹ گوئنگ تو یقیناً 50 گھنٹے ان کمنگ بھی ہوگا. That's just the phone we're talking about. Now you've got the internet and the internet is on the phone as well. اس لیے بتا رہا ہوں میرے پاس ٹائم نہیں ہے. وہ یہیں پر آپ جہاں بیٹھے ہوئے نا, یہیں پر نگرانی شورا بیٹھے ہوئے تھے, تو مدنی مکالمہ ہو رہا تھا, تو نگرانی شورا نے فرمایا کہ سارے موبائل نکال لینا, اپنے موبائل کھول کے نہیں کرنا شروع کر, اب سب لگے ہوئے. تو پھر ایسے ہم نے کہا کہ اس وقت ہمارے جو گھر کی جو میں نقشہ آپ لوگوں کے سامنے لا رہا ہوں کہ بیٹی ادھر موبائل لے کے بیٹھی ہوئی ہے, بیٹا ادھر لے کے بیٹھا ہوا ہے, بیوی ادھر لے کے بیٹھی ہوئی ہے, اماں ادھر لے کے بیٹھی ہوئی ہے, یہ صاحب جی یہ لے کے بیٹھے ہوئے, بیٹا وہ اس کا کیا ہوا, ایک منٹ ابو میں ایک منٹ تھوڑا میسج رہ گیا یہ کر لوں, ادھر سے بیٹا وہ اس کا کیا ہوا, ابو ایک تھوڑی سی میل رہ گئی یہ کر لوں, ادھر سے وہ الگ, ادھر سے یعنی ہمارا جو وہ گھر تھا نا برباد ہو کے رہ گیا. ایک دوسرے سے حال احوال پوچھنا کسی دوسرے کے, وہ ایک پریشانی میں بےچارہ بھاگا بھاگا آیا, اپنی بات بتا رہا ہے, بیچ میں فون ٹرن ٹرن ہوئے. ایک منٹ یار, السلام علیکم. At this moment as well is like you're talking about the family, that nowadays we don't have a family life. Yes. Because everyone is so busy, like you rightly said, there are some cases that the parents are saying that as soon as we come back from work, the father's gone into his room, he's on his laptop doing whatever he wants, and the children are in their rooms doing whatever on their laptop. So we hardly, this is what we were discussing yesterday, that we're not giving time to our children. Even the day we are at home, we're not with our children, we're not with our family, we're with our friends chatting away on chat rooms, or even sometimes people bring their business back to home as well, and they're always there. We're always, one thing is on our mind, just to make more money. یہ آیا نا, میں خالد بھائی وہ اس پہ جو کیا بولتے ہیں آئیکن بنے ہوتے ہیں ڈبے آئیکن ہی ہوتے ہیں, اب وہ جو موبائل پہ مجھے اب تک مجھے سمجھ نہیں آتی کہ وہ جو اتنا اوپر تک جاتا ہوں کہ یہ سارے ہوتے کیا ہیں یار. اچھا اس پہ سب میں وہ لگے ہوتے ادھر بھی ادھر بھی ادھر بھی ادھر بھی, یہ کرتے کیا ہیں ان سب کا یار. I've noticed one of the things that is on the mobile phone with all these apps, one app is on the mobile phone or your tab, and that's an app for games. You can delete every other app, but you can't delete that. Yeah. What is app icon? وہ کہتے ہیں گیم والا آئیکن جو ہے نا, باقی سارے آئیکن آپ ڈیلیٹ کر سکتے ہیں, لیکن جو پری انسٹال گیم والا آئیکن ہوتا ہے نا, اس کو آپ ڈیلیٹ ہی نہیں کر سکتے. So basically they want you to be addicted to games, and even to that extent that people might be in the masjid, and because they're not doing anything in the masjid, there are still 5-10 minutes for namaz. I with my own eyes have seen people, they're playing away with games because there's still 5 minutes left for jamaat. Aa gaya rehab ek dafa aisa hua ke tarawih namaz mein ya hos text messages bhej rahe aap aise bade hame wo jab tarawih namaz mera khala hoti hogi na aise pakre ke bachche the the da hal baat hai to ka phone mein hal ab sab understand in text messages to each other. اولاد, ماں باپ, بھائی بہن, چچا, ماما, تایا, نانا, دادا, دادی, سب جو ہے نا, یہ میرا موبائل ہے, میں ہوں اور کوئی نہیں ہے میری زندگی میں. اور اتنی یہ تو اتنا پریکٹیکل ہوگا کہ اس میں جب بندہ لگتا ہے نا تو ٹائم میں اتنی بے برکتی ہوتی ہے کہ پتہ ہی نہیں چلتا جناب وقت گزرتا ہے. ٹائم فلائز. ایک طرف وہ ہے کہ ہم جو ہے نا وہ مطلب وہ نیکیاں کرتے ہیں تو الحمدللہ وقت میں برکت ہوتی ہے, پتہ چل رہا ہے میں نے کچھ کیا ہے. لیکن یہ بھی ہے نا رضوان, when you open to read the Quran, you know, دو صفحے پڑھ لیے تو دم. لیکن کوئی ناول کھول لیا تو اب 200 پڑھ لیں نا تو بھی حل میں مسیح کے نعرے لگ رہے. I think we need to come back واپس اس پہ, the questions that we asked, we mentioned earlier on that the types, یہ جو دوسرے باقی جو نفلی نمازیں ان کے کیا ہے, کیا فضیلت ہیں تھوڑا سا. تو before we do that we can take some calls. تو پھر یہ جو نمازیں باقی نفلی نمازیں اگر اس کے بارے میں کچھ وضاحت انشاءاللہ, پہلے ہم calls لے لیتے ہیں. پہلے calls لے لیں. Can we take some calls please? وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ میرا نام ہارون رشید ہے, لندن سے بول رہا ہوں میں. مجھے بس پوچھنا تھا کہ وتر جو ہے وہ تہجد سے پہلے پڑھے جاتے ہیں یا تہجد کے بعد, تہجد کے نماز کے بعد پڑھے جاتے ہیں؟ بہت شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وتر جو ہے یہ اس کا میں نے عرض کیا کہ یہ رات کے آخری حصے میں پڑھنا بہتر ہے. تو اگر کسی کو یقین ہے کہ وہ رات کے آخری حصے میں اٹھ جائے گا تو اس وقت اٹھ کر تین وتر پڑھ لے, پھر دو نفل پڑھ لے. اس طرح بھی کر سکتا ہے, اور دوسری طرح اگر پہلے دو نفل پڑھ لیتا ہے پھر تین وتر پڑھ لیتا ہے تو اس طرح کرنا بھی اس کے لیے دونوں طریقے درست ہیں. I was just about to ask that question because I wanted to know but alhamdulillah Khalid is back me. Alhamdulillah, so the question was that do we read the Tahajjud namaz before the witr or after the witr? So alhamdulillah, so Darul Iftah Islam Brother has answered that you can read the it's afzal, it's better to read the witr in the last part of the night. So but alhamdulillah, so we have our choice that if we want to read the nafil before we read the witr namaz or after the, it doesn't matter whatever way you do it. Alhamdulillah. ye bin nawafil ki jo baat ki itne khalbi aapne to isme main ye arz karta chahun ki first jo hai na first ye jis tarah building ke andar basic jo hai na wo buniyad hoti hai na, buniyad ko kya kehte hain english mein? Foundation. The foundation, foundation jo buniyad hai na ye asal hoti hai, اور اس بنیاد پر جو نا عمارت کھڑی ہوتی ہے. اسی طرح بنیاد جو نا یہ فرائض ہیں, ان فرائض پر ہم نوافل کھڑے کریں گے نا, بیسک جو ہے نا وہ فرائض ہیں. اور ایک روایت کا مفہوم عرض کرتا ہوں, بخاری مسلم کی یہ حدیثیں پا گئے کہ بندہ سب سے زیادہ اللہ تعالی, یہ حدیث قدسی ہے. حدیث قدسی کیا ہوتی ہے؟ حدیث قدسی اس حدیث کو کہتے ہیں کہ جس میں راوی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سبحان اور فرمان رب کا ہوتا ہے. اللہ اور قرآن اور یہ جو حدیث قدسی میں فرق ہے کہ قرآن جو ہے اس میں الفاظ بھی رب کے ہوتے ہیں, ایز اٹ از جو ہے نا یہ رب کا فرمان ہوتا ہے ورڈ ٹو ورڈ, اور ورڈ ٹو ورڈ. اور جبکہ جو حدیث قدسی ہے اس میں ورڈ ٹو ورڈ یہ بلکہ مفہوم جو ہوتا ہے نا یہ بیان کیا جاتا ہے. تو حدیث قدسی ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے جس کا مفہوم ہے کہ بندہ سب سے زیادہ میرا قرب جو ہے وہ فرائض کے ذریعے حاصل کرتا ہے. سبحان اللہ. اس کے بعد پھر نوافل کے ذریعے یہ قرب حاصل کرتا رہتا ہے, کرتا رہتا ہے, کرتا رہتا ہے, حتیٰ کہ میں اسے اپنا مقرب بنا لیتا ہوں. سبحان اللہ. پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ حتیٰ پھر میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے. حتیٰ کنت یدا ہلتی یب تو شبیہ, کہ میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے. بسر الذی, اور میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے دیکھتا ہے, میں اس کے کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے, میں اس کے پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے. کہ اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا محبوب بنا لیتا ہے. تو یہ جو نفلی عبادتیں ہوتی ہیں یہ اولیاء کرام رحمہ اللہ وسلم غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ کا مشہور واقعہ ہے کہ آپ نے کرخ کے جنگلات کے اندر بہت سالوں جو ہے وہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادتیں کی, ریاضتیں کی, اور وہیں پر ہی غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ کو یہ واقعہ پیش آیا تھا کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عبادت میں مصروف تھے تو ایک دم آسمان جو ہے وہ بالکل وائٹ ہو گیا. وائٹ ہو گیا تو غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اس کی طرف دیکھا تو اس میں سے آواز آئی کہ اے عبد القادر میں تیرا رب ہوں. اللہ غصے پاک رضی اللہ تعالیٰ سننے لگے تو پھر اس میں سے آواز آئی کہ عبد القادر اب تجھے نماز پڑھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے, میں نے تیری عبادتیں قبول کر لی ہیں, اب تو کھا پی کچھ بھی تجھے کرنے کی ضرورت نہیں ہے, اب میں تیری ساری عبادتیں قبول کر لیں. غصے پاک رضی اللہ تعالیٰ اپنے دور کے بہت بڑے مفتی بھی تھے, عالم بھی تھے, بہترین قسم کے عالم تھے, بہترین قسم کے مفتی تھے. تو آپ نے چونکہ حدیثیں پڑھی ہوئی تھیں کہ میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں میں ان سے بڑھ کر نہیں ہوں, مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بڑھ کر ہیں, انہوں نے سب سے بڑھ کر ہونے کے باوجود نماز پڑھی ہے اور میں ان کا غلام ہو کر میں نماز نہ پڑھوں, میں ان سے بڑھ کر تو نہیں ہوں. فوری سمجھ گئے کہ یہ کوئی شیطانی چال ہے, تو اس سے پا کر دی اللہ تعالیٰ فوری لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم پڑھا. جیسے ہی لا حول شریف غصے پا کر دی اللہ تعالیٰ پڑھا تو وہ وائٹ جو آسمان تھا وہ بلیک میں تبدیل ہو گیا اور اس میں سے آواز آئی کہ عبد القادر تجھے تیرے علم نے بچا لیا, شیطان تھا یہ اور اس نے کہا کہ تجھے تیرے علم نے بچا لیا. تو غصے پا کر دی اللہ تعالیٰ نے جواب دیا مردود مجھے پھر بہکاتا ہے, مجھے میرے علم نے نہیں میرے خدا نے بچا لیا. یہ اب غصے پاک رضی اللہ تعالیٰ کو دیکھیں کہ یہ صرف جس کو بولے نا کہ وہ ایک جگہ بیٹھ گئی سب کچھ ان کو مل گیا, تو حالانکہ آپ غصے پاک رضی اللہ تعالیٰ مادر ساتھ ولی تھے لیکن اس کے باوجود آپ نے ریاستیں کی, عبادتیں کی, آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس طرح علم دین کو حاصل کیا, علم دین کو اتنا حاصل کیا کہ اپنے دوڑ کے آپ بہت بڑے عالم بن گئے, بہت بڑے مفتی بن گئے تھے. تو اس لیے جو ہے یہ اچھا اب وہ نوافل کی طرف میں آ رہا ہوں کہ جیسے تحیت الوضو, تو تحیت الوضو کہتے ہیں کہ وضو کرنے کے بعد اب بھی جو اعضاء وضو ہیں جن پر وضو کا پانی پڑتا ہے ان میں اگر نمی باقی ہے اور ان کی نمی باقی رکھتے ہوئے وضو کوئی جو نماز نفل جو پڑھیں تو یہ تحیت الوضو کہلائے گی. اسی طرح مسجد میں داخل ہوئے اور اب فوری جو ہے نا وہ نفل نماز پڑھی, تحیت المسجد کی نیت اس میں کر لینی چاہیے, تو یہ تحیت المسجد ہے. اور اگر کوئی ایسے وقت انشاءاللہ سب میں عرض کرتا ہوں, اور اگر کوئی ایسے وقت میں آیا کہ جس وقت تحیت جماعت کھڑی تھی تو اب اسے یہ نہیں کہیں گے آپ جو ہے نا بیٹھ کے تحیت المسجد پڑھنا شروع ہو جائیں یا تحیت الوضو پڑھیں, بلکہ اب اس کے لیے حکم یہ ہوگا کہ یہ جا کے جماعت میں شامل ہو جائے. یہ عموماً یہ مسئلہ بھی پوچھا جاتا ہے کہ اگر جماعت کھڑی ہے اور اب ہم مسجد میں داخل ہوئے تو ہم سنتیں پڑھیں یا نہ پڑھیں. تو اس میں طریقہ یہی ہے کہ عام نمازوں میں تو یہ ہے کہ جیسے ہی آپ مسجد میں داخل ہوئے جماعت کھڑی ہے تو اب آپ کوئی نفل کوئی سنت نہیں پڑھیں گے, آپ جا کے جماعت میں شامل ہو جائیں گے. اور فجر کی جماعت میں تھوڑی تفصیل ہے کہ آپ مسجد میں پہنچے آپ نے دیکھا کہ جماعت کھڑی ہے اور آپ کو پتہ یہ پہلی رکعت ہے, امام کی عادت بھی آپ جانتے ہیں کہ میں دو رکعت سنتیں پڑھنے کے بعد بآسانی جماعت میں شامل ہو جاؤں گا, اگرچہ تشہد میں لیکن میں شامل ضرور ہو جاؤں گا. یہ اگر آپ کو غالب گمان آپ کو یقین ہے کہ میں شامل ہو جاؤں گا تو اب آپ جو ہے وہ دو سنتیں پڑھ کر جماعت میں شامل ہوں. اور اگر آپ جب آپ کے ذہن میں یہ ہے کہ ایک تو آپ کو پتہ ہی نہیں ہے ہو سکتا ہے دوسری رکعت ہو تو پھر تو میری جو ہے نا وہ جماعت نکل جائے گی سنتیں پڑھنے میں گیا, تو اس صورت کے اندر وہ جماعت میں شامل ہو جائے. یعنی جماعت واجب ہے اور یہ سنت ہے, اور واجب کا جو مقام ہے یہ سنت سے بڑھ کر ہے, فرض پھر واجب پھر سنت ہے. تو اگر کہیں دونوں کا آپس میں ٹکراؤ ہو رہا ہو تو کس کو اختیار کیا جائے گا, جو اوپر والا ہو. تو یعنی یا تو سنت چھوڑیں یا واجب چھوڑیں, تو اس جگہ پر سنت کو چھوڑ کر واجب کو اختیار کیا جائے گا. جیسے کہ یہاں پر اگر جماعت جو ہے وہ جا رہی ہے یا پھر سنت مل سکتی ہے تو اس صورت میں یہ جماعت کو اختیار کرے گا, سنت اگر اس کی چلی جاتی ہے تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں. تو اسی طرح ایک اور عرض یہ کرنی ہے کہ آپ جب مسجد میں داخل ہوئے تو اس وقت فجر کا وقت تھا, تو اس صورت میں بھی ہم تحیت الوضو یا تحیت المسجد نہیں پڑھیں گے, اس لیے کہ فجر کا وقت شروع ہونے کے بعد اب فجر ہی کی سنتیں اور فجر ہی کے فرض ہی پڑھیں گے, بس اور کچھ بھی نہیں. اسی طرح ہم مسجد میں داخل ہوئے اور عصر کی نماز ہم پڑھ چکے تھے, عصر کی نماز ہم کسی مسجد میں پڑھ لی, پھر گھر چلے گئے, اب دوبارہ مسجد میں آئے, یا اب دوبارہ وضو کیا, گھر پر ہی وضو کیا لیکن عصر کی نماز پڑھ چکے ہیں, تو عصر کی نماز کے بعد کوئی نفل نہیں ہے. اسی طرح ہم مسجد میں داخل ہوئے تو وہاں پر مغرب کی اذان ہو گئی ہے نا, تو عصر کے بعد سے لے کر مغرب کی جماعت تک کوئی نفل نہیں ہے, اس میں فقط ہم نے عصر کی نماز پڑھی, اب نو نفل. Okay. اب مغرب کی نماز پڑھنے کے بعد اب ہم نفل پڑھ سکتے ہیں. One question that comes into my mind is, we're talking about all these nafils. Today people are so busy that they don't even have time to read namaz. And alhamdulillah, azza wa jalla, you said, you know, by reading nafil salah, people get close to Allah azza wa jalla. What if someone has qaza namaz left over? Does he still have to read his nafil namaz? Because alhamdulillah, we've just told them the benefits of reading nafil. And do they read the nafil and read the qaza namaz? Or can they read qaza namaz instead of the nafil and get the same reward? یعنی اگر وہ یہ سارے نوافل بھی پڑھیں اور اپنی قضاء عمری بھی پڑھیں, کیا قضاء عمری پڑھنے کے ساتھ ساتھ ان نوافل کا بھی ثواب مل جائے گا؟ یا قضاء جس پر قضاء عمری ہو تو جو یعنی منقول سنتیں اور نوافل ہیں وہ پڑھے, اور اس کے علاوہ جو ہے وہ تہجد کی وہ قضاء نماز ادا کرے. سبحان اللہ. تو انشاءاللہ سبجل جب یہ قضاء نماز بھی پڑھ رہا ہے اور ساتھ ساتھ یہ نوافل بھی پڑھ رہا ہے تو انشاءاللہ سے یہ فضیلت بھی مل جائے گی. اچھا, وہ آپ نے فرمایا تھا کہ اس کی اگر فضیلت جو ہے نا, وہ تو حدیث پاک میں ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص مسجد میں داخل ہو تو بیٹھنے سے پہلے دو رکعت پڑھ لے. اور اسی طرح ایک اور حدیث پاک ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, جو شخص وضو کرے اور اچھا وضو کرے, اور اچھا وضو کرنے کے بعد ظاہر و باطن کے ساتھ متوجہ ہو کر, یعنی خشوع اور خضوع کے ساتھ وہ دو رکعت پڑھے, اس کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے. تو اچھا, یہ مجھے جنید بغدادی رضی اللہ عنہ کا واقعہ یاد ہے نماز تہجد کے حوالے سے, کہ آپ کی وفات کے بعد جب کسی نے آپ کو دیکھا تو پوچھا کہ کیا چیز کام آئی نا, تو غالباً اب جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے وہ جنید بغدادی رضی اللہ عنہ کا واقعہ یہ, تو آپ نے فرمایا کہ میری ساری عبادتیں ریاستیں ایک طرف رہ گئی, رات میں اٹھ کر جو دو رکعت نفل پڑھنا تھا نا وہ میرے کام آ گیا. تو نوافل یہ اگر کوئی شخص عقل مندی کرے اور اپنا جو باہر کی طرف جو اس کا وہ بیرون ہے نا, بیرون اس کو اگر مضبوط رکھے نا تو کوئی اندر نہیں آ سکے گا. مثال کے طور پر کسی کے کمرہ ہے, اس کمرے سے باہر اس کا وہ جو کامن کہلاتا ہے, اس کے بعد اس کا مین گیٹ آتا ہے, مین گیٹ کے بعد بھی اس نے جو ہے نا وہ رکھا ہوا ہے باغیچہ وغیرہ ہے اس کا, وہاں پر اس کا مین گیٹ ہے, تو اگر کسی نے مین گیٹ کو فل مضبوط رکھا ہوا ہے تو ذرا چور اندر ہی نہیں آ سکے گا, اگر وہ مین گیٹ کو کھولے گا تو چور اندر آئے گا. اسی طرح اگر کوئی اپنے نوافل کو مضبوط رکھے گا نا تو نوافل سے شیطان سنتوں پر نہیں آ سکے گا, اور وہ نوافل مضبوط رکھے گا تو آٹومیٹکلی اس کی سنتیں مضبوط ہوگی, جب سنتیں اس کی مضبوط ہوگی تو آٹومیٹکلی اس کے فرائض مضبوط ہوں گے. تو اسے پتہ چلا کہ اگر امیر علیہ سنت دامت برکاتہم العالیہ جو بکثرت ہمیں نوافل اور مدنی انعامات کی ترغیب دلاتے ہیں, مدنی انعامات کا ذہن دیتے ہیں, تو یہ ایک بہت بڑی حکمت ہے کہ اگر یہ نوافل پر مضبوط ہو گئے نا تو فرائض تو آٹومیٹکلی بھی ادا کرنے والے بن جائیں گے. تو اس لیے جو ہے وہ ہمیں چاہیے کہ ہم یہ نوافل کے فضائل بہار شریعت پہلی جلد کے چوتھے حصے کی شروع میں یہ فضائل اس کے لکھے ہوئے ہیں, ہم ان کو فضائل کو اگر پڑھتے رہیں گے تو انشاءاللہ فضائل کی برکت سے ہمیں اس پر عمل کرنے کا بھی ذہن ملے گا انشاءاللہ. My dear Islam brothers and viewers of Madni Channel, you're watching the Silsila Iman Ki Jaan, the heartbeat of Iman, and mashallah, Bapa has started the Mulaqat. But before we mashallah go over completely to the Mulaqat, we've got quite a few calls waiting, so we'll take the calls and see what the calls are, and then inshallah we'll go over to watch the Mulaqat of Bapa. Call Sunaiwe. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں محمد فواد غازی بات کر رہا ہوں لندن سے. میں نے میں ایک پروگرام ڈائریکٹ دیکھ رہا ہوں. میں خالد بھائی سے عرض کرنا چاہوں گا اپنا یہ سوال ہے کہ جو تہجد کے بارے میں ذکر اذکار ہو رہا ہے, اس حوالے سے تھوڑا سا یہ بھی عرض کیجیے گا کہ انگلینڈ کے اندر اس وقت تہجد کا جو ٹائم ہے وہ آپ نے بالکل بجا فرمایا کہ 6:30 بجے نماز کا ٹائم ہو جاتا ہے, اس کے بعد ہم تھوڑا سا سو کے بھی ادا کر سکتے ہیں. لیکن ایسے ممالک جو کہ چند ایک امریکہ میں اور یورپ کے اندر بھی سننے میں آیا ہے کہ کوئی ایسا ٹائم ہو جاتا ہے جس کے اندر نماز عشاء اور نماز فجر کے درمیان میں جو ٹائم ہوتا ہے وہ بہت تھوڑا محدود ہوتا ہے, اس کے درمیان میں ہم سو نہیں سکتے, لائک کوئی 15-20 منٹ یا آدھا گھنٹہ ایک گھنٹہ میکسیمم ہوتا ہے. تو اس صورتحال کے اندر جو بندہ تہجد کی نماز ادا کرنا چاہے اس کے لیے کیا صورتحال ہے؟ اور دوسرے بات میں یہ بھی کرنا چاہوں گا کہ جو بھی خالد بھائی نے اس بارے میں توجہ دلائی کہ جو ٹیلی فون ہے انگلینڈ کے اندر واقعی ایسا ہی ہے کہ انلمیٹڈ منٹس انلمیٹڈ کالز کی وجہ سے لوگ جو ہیں وہ بہت ہی زیادہ ڈیفینیٹلی دوسری طرف مائل ہوتے جا رہے ہیں, جو کہ اس کا کوئی نہ کوئی حل ہونا چاہیے. دعوت اسلامی اس معاملے میں بہت زیادہ اہم کردار اچھا کر رہی ہے. انشاءاللہ العزیز اللہ پاک اسے خوب خوب ترقی عطا فرمائے. میری طرف سے تمام اسلامی بھائی جو بھی تشریف رکھ رہے ہیں سلسلے کے لیے اور جو بھی تمام کاوشیں کر رہے ہیں ان سب کو السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. یو کے کے اندر like I said at the moment, like the brother said, it's easy to read tahajjud, but when it comes to the summer mein ye hai hazur ke maghrib is nearly 10 o'clock. 10 o'clock is maghrib. Is safa aaj rizwan ba aaj roze wahan rakhe pata chala hoga bhai gende ka roza 22 hours roza, so you got 10 o'clock, sometimes like 5 past 10 latest. 10 o'clock is the latest. And then 1 o'clock is Sari. Allahu Akbar. So within 3 hours, you open your roza, you read your maghrib, you have something to eat, you go and read Taraweeh, you come back, you have something to eat, you do Sari, you read Fajr, you go to sleep. 3 hours. So yes, Islam bhai, yeh pooch rahe ke, in these countries, obviously it's very hard. But I think, Rizwan bhai, agar main galtu, to meri Islam bhai, I think the Buddha said, okay, there is only 3 hours, there is only 2 hours, there is only 1 hour, but ye zaruri nahi ki hum 6 ghante soye, theek hai? Like the Buddha said, if I'm sat here now, I can read tahajjud. Yes. Only, aisa hai na? I only need like a moment's sleep. So, I think, if you have the mindset that you're going to try and do it, then inshallah, like you said, it's 3 hours, okay, 3 hours is a long time. 2 hours is a long time, 1 hour is a long time, even if it's only 15 minutes, what I'm trying to say to my viewers at the moment is, if we make a habit now, it's worked out other than I know best to me, so inshallah, as the time gets shorter and shorter and shorter, we'll get used to it, and we'll, aista aista, us waqt agar hum shuru karenge to mushkil hoga, is waqt aasani hogi. So, what was the other question? Dusra bhi tha na, ki yehi tha main, acha wo minton ke bare mein, phone ke bare mein, ke bhai itne free mint hai, itne free test hai. So, میرا ایک مشورہ, my dear Islam brothers and viewers of Madani Channel, what you need to do is when you make a phone call, after you've made the phone call, ask yourself, کہ میں نے اب فوراً فون کے پر آ جاتا ہے کہ 15 منٹ کا کال تھا, 18 منٹ کا کال, you'll straight away come on your phone, how long you ask yourself, after that 15 minutes, 18 minutes, میں نے کیا کمایا, what have I earned in that 15 minutes, and جو میں نے بات کی ہے, could I have done that in less? And what actually happens is we waste a lot of time. Chalo unlimited minutes to hai, lekin hum time hi bol zaya karte hain. Hum samajhte hain ki free hai. Mere yahan par dekh rahe hain baba, kyunki paise lagte na call se. Bas tut bas. Assalamu alaikum rakhta. Kyunki yahan par paisa lagta hai na. But there because it's free. Oh bhai tum kya ho, ki kya kar rahe ho? Acha abhi theh jao. Acha oh main afsar sahab se pehle baat kar lo, aap line pe rahe, main afsar sahab se nikale wale ki, to aap sun yaar afsar sahab se alwal bhi kar raha, mujhe line pe bhi rakh diye. There might be a case that because you got so many minutes, one of the brothers before he came into the mahol, this before he went, he goes, I used to phone my friends up and I used to just say, how are you? What are you doing? And they used to say, why are you phoning? We only were chatting about an hour ago. He goes, but I've got so many minutes free, I have to use them. یہ جو بیماری آپ بتا رہے ہیں نا یہ یہاں بھی آ چکی ہیں آپ کے علم میں مجھے حیرت نہیں ہے یہاں بھی ہے آپ وہ مہینے کے جو ہے نا وہ دو چار پانچ سو روپئے یہ نہ بتاؤ یار نہیں بتائیں پھر سارے لے لینے شروع ہو جائے گا نہیں بتا دے بتا دے کر ہے تو ہے جو ہے وہ جو ہے اب پتہ کیا ہوتا ہے ہیلو ہاں کیا ہوا کیا حال ہے اللہ کا شکر ہے اور کیا ہو رہا ہے بس یار اور تم سناؤ تم کیا کر رہے ہو میں بات کر رہا ہوں تم سے تو میں بھی تم سے بات ہی کر رہا ہوں یار اچھا کیا کھانا کیا پکایا ہے آج ٹھیک ہے اب یہ پورا گھر کا جو ہے نا وہ اب چلو یار یہ یہ فون بند گیا نا پھر یاد آیا وہ تو پوچھنے بھول گئے جس کے لیے فون کیا تھا جس کے لیے فون کیا تھا وہ پوچھنے ہی بھول گئے نا We were starting, we met some Buddhas وہ سگریٹ پی رہے تھے تو الحمد للہ انفرادی کوشش کی تو انہوں نے توبہ کیا توبہ بھی کیا بلکہ سگریٹ کے پیکٹ نکال کے ہمیں دے دیے میں اس میں یوں عرض کروں گا یہ مدنی چینل کے ناظرین سگریٹ پینا گناہ نہیں ہے نا کہ توبہ سے مراد یہ کہ انہوں نے ہم نہیں پئیں گے نا ایسا نہیں کہ وہ کوئی گناہ کا کام ہے کہ وہ اس گناہ سے انہوں نے توبہ کیا سگریٹ پینا جائز ہے لیکن نہ پینا جو ہے نا وہ بہتر ہے آپ سمجھ جا رہے ہیں کہ خام خواہ اپنے آپ کے اندر جو ہے نا آگ بھر رہے ہوتے ہیں میں بزرگ کو جانتا ہوں عمر کافی ہو گئی ہے تو مطلب ان کا بس چلے نا تو شاید دنیا سے وہ سگریٹ ختم کروا دیں اتنا انہوں نے سگریٹ پیا ہے اور سگریٹ انہوں نے کہاں پہنچایا اب ان کی یہ حال ہے تو یہ مشہور ہے اس نے پیکٹ نکال کے ہم کو دے دیے لیکن بات سے بات اس لیے نکلی تھی کہ وہاں پر کس نے کہا کہ ایک سگریٹ پینے میں کتنا ٹائم لگتا ہے آپ نے صاحب کہتا ہے 5 منٹس کم سے کم میں 126 دفعہ ڈوبے پار پڑ سکتا ہوں ارے واہ کیا بات ہے مدینے کی ایک سگریٹ آپ نے پی ہے یا 126 دفعہ ڈوبے پار پر ہے اب آپ کے اوپر ہے کہ کیا کرنا ہے وہی بات ہے ٹائم ٹائم اصل میں ہم نے نا فضولیات اتنی آ گئی ہیں نا کہ اب واقعی ٹائم نہیں ہے ان فضولیات سے نکلنے کا ٹائم نہیں ہے مجھے وہ چلو نہیں ہے نا دینی بنتے کہ واقعی سیکھا ہی نہیں بندے نا کہ وہ پتہ نہیں کون کون سی یہ سوشل ویب سائٹیں آ گئی ہیں کہ وہ بھائی یہ بھی ہے وہ بھی ہے وہ اس طرح جو ہے نا اور اس طرح بھی کر سکتے ہیں اس میں یہ بھی ہے اس میں وہ بھی ہے پتہ ہی نہیں ہے اپنے کو پتہ نہ چلے نا تو اسی میں عافیت ہے بلکہ اپنے جس سے ہو سکے نا تو اپنا ٹیبلٹ پی سی ہے یا وہ موبائل فون ہے تو اس میں بعد اوقات وہ نیوز کا ایک آئیکن ہوتا ہے نا جس میں جو بھی اس کو آن کیا نیٹ کے ذریعے جو نئی خبر ہے وہ یہ ڈیلیٹ کر دیں وہ ڈیلیٹ کر دیں رکھیں نا اور بولیں کہ یار میں رات میں دیکھ لوں گا خبریں دیکھ آپ کو خبریں پتہ چل گیا فلاں جگہ دھماکہ آپ کو کیا ملا اللہ کچھ ہی نہیں ملا نا الا یہ کہ کسی کے ساتھ بیٹھ کے اس پہ بات کر لیا دھماکہ ہوا یار کتنے مرے ہیں دو مرے ہیں مزہ نہیں آیا نا یہ اس حال ہم لوگوں کا ہو گیا کہ جب تک جو ہے نا وہ 40-50 مرے نا تک دل کو ہوتا ہے وہ ہاں یار بلکہ وہ کہیں کسی کا دھماکہ ہوا نا خالد بھائی اب جو وہاں پر تھا نا اب وہ پہنچا گھر نا تو وہ اس کو بدحواسی کم ہوگی سب اس کو یہ ٹینشن ہوگی یار بتاؤں گے میں وہاں تھا یار تھا وہاں پر یار ماں بدولت وہاں تھا کہیں نہ کہیں استعمال کرنے نا یار تو ایسا برا حال ہو گیا ہم لوگوں کا بھی ون آف دی تھنگز حضرت بھائی دیٹ وی سو آؤٹ سائیڈ ود دی ینگسٹرز اسپیشلی از دے نیڈڈ دی موٹیویشن اینڈ وہ ون آف دی برادرز دیٹ ہو سٹاپڈ سموکنگ یوزڈ ٹو سموک 40 اے ڈے دیٹ واز سم ون ایلس ڈیز نے چھوڑ دیا دیٹ واز سم ون ایلس ود ہی یہ بہت بڑی بات ہے دیٹ واز سم ون ایلس ود ہی استقامت عطا فرمائے مبارک وہاں پر وہاں پر ایک تھلا پڑا ہے پیچھے اٹس فل اف سگریٹ پیکٹس جو لوگوں نے دیا ہم کو ہمارے پاس ہے بعد میں دکھاتا ہوں انشاءاللہ and then we met with another brother it's a trend now that people are coming off cigarettes and they're going on to the so called e-cigarettes and we think to ourselves well these are not that dangerous you know there's no nicotine in there but it's you're getting out of one addiction to another addiction and alhamdulillah azawajal that islami brother he did you know alhamdulillah he handed that in as well and he goes I'm not going to inshallah azawajal smoke this again so alhamdulillah azawajal you know within about 25 to half minutes or to half an hour And we had about 12 Islamic brothers who have done Toba. Well, Toba in a sense, they're not going to smoke cigarettes. 12 Islamic brothers have packed in a car and given us. کہاں گئے آپ کو یو کے کہیں گے؟ نہیں یو کے، کوئی یہاں پر بھی، کوئی پنجاب سے، کوئی کشمیر سے، کوئی یو کے سے، ویسے ایک تو انفرادی کوشش کی تو سارے اکٹھے ہو گئے، تو جب ایک نے کیے تو پھر ہم نے تحفے دینے شروع کیے، تو ایک نے دیا، دوسرے نے دیا، تیسرے نے دیا، بارہ اکٹھے ہو گئے. یہ مدنی مذاکرہ ختم ہوا ہے، مدنی خبریں تھے، تو اسی کے دوران ہم بس آ رہے تھے باہر، تو ایک کو پکڑا. یہ ایک دفعہ یہاں ہوا تھا، مذاکرہ ہو رہا تھا نا، تو پاپا کے ساتھ میں بیٹھا ہوا تھا، واپس سگریٹ ہی کا موضوع پاپا نے رکھا ہوا تھا نا، اور اس پہ ٹھیک ٹھاک ایک دم مجھے فون آیا نا، مطلب میں نے ابھی جو ہے نا اسی وقت میں سگریٹ پی رہا تھا، میں سگریٹ کو اٹھا کے وہیں پھینک دیا، یوں کر کے میری جیب میں بھی ڈبیا تھی، میں نے وہ بھی اس کو کر کے یوں پھینک دیا. ہم نے ہمارا اجتماع تھا وہاں پر، and we will talk from here the talk isi topic pe, okay, but baad mein at the end of the speech ek dusre mubalik ne mic pakad le ke mashallah mubalik ne really nice bayan, if anybody wants to give up smoke usne aise hi keh diya, okay, usne apne chador uta ke farsh pe rakh diya, if anybody wants to give up. Rizwan bhai aisa pile bana tha, cigarette lighter matches aisa pile ban gaya, ایسا لگتا ہے رضوان جیسے کل نگرانی شروع فرما رہے کہ لوگ ڈوب رہے ہیں، just waiting for somebody. Yes. یعنی کہ ہم نے کون سے ان کے ہاتھ پاؤں مروا رہے ہیں، we didn't twist their arm, we didn't force them or shake them or anything, بس تھوڑی دیر. And the وہ قرآن پاک کی آیت ہے نا کہ اذکر فإن الذکر أتى من فعل المؤمنین، کہ سمجھاؤ اور سمجھانا جو ہے یہ مسلمان مومنین کو فائدہ دیتا ہے. یہ دعوت اسلامی جو ہے نا یہ بھی اسی کا حصہ ہے نا، کہ کہاں جو ہے نا وہ امیر علیہ سنت کی تنہا رات، اور کہاں اس وقت 192 افراد نہیں، 192 ممالک کنٹریز، اور پھر مطلب تھوڑا بہت سوچے تو بعد وقت نا عقل کام نہیں کرتی ہے کہ صرف ان ممالک میں اس وقت اتنی سیٹ اپ لے کے چل رہے ہیں نا، کہ یو کے جامعۃ المدینہ عالم کورس، علماء بن رہے ہیں، رہائشی، اور اسی طرح جو ہے وہ وہاں پر، اچھا رہائشی ہے وہاں پر، دو ہے رہائشی، الحمدللہ دو رہائشی، سبحان اللہ ماشاءاللہ، پھر ہند کے اندر جامعۃ المدینہ، بنگلہ دیش جامعۃ المدینہ، اس طرح الحمدللہ مطلب اتنا بہترین، پھر مفتی پروڈکشن، تو پھر جو ہے وہ اس کے علاوہ کورسز، پھر کتابیں، اب کتابیں الحمدللہ المدینہ تو علمیہ کی جو کتابیں ہوتی ہیں نا اتنی پیاری ہوتی ہیں نا کہ وہ اس کو دیکھ کے دل چاہتا ہے لینے کا نا، جنت میں لے جانے والے اعمال، جہنم میں لے جانے والے اعمال، حکایتیں نصیحتیں، عیون الحکایات. ابھی آج جو کل اعلان ایک کتاب کا انشاءاللہ ہوگا، انتظار کریں مدنی چینل کے ناظرین، بہت پیاری کتاب ہے، بہت پیاری کتاب ہے، کل انشاءاللہ سب جل اس کا اعلان ہوگا. If everybody becomes the member of the movement of امیر علیہ سنت کفل مدینہ، اوکے، I think it will put a big effect inshallah. ابھی یعنی کہ ایک اچھا موقع اپنے کو مدینۃ العلمیہ اور جو مکتبۃ المدینہ، those brothers are watching now, you probably see on our website there is a lot of books that are printed by مدینۃ العلمیہ and Bapa's Risale and books are being printed and they're shown there, but there's a big need for people to translate these Risalas into different languages. Yes. So اگر ہمارے کوئی ناظرین، if there's anybody watching right now that wants to offer their services to translate any of these books, then please get in touch with the translation markaz here, with the maktab here, and offer your services. Just think to yourself that if you translate one book like the Subha Bahara has been translated into English, or you know, and we know that in the UK thousands and thousands and thousands of them copies are sold, so for every person that buys that one copy you will also get the sawab as well. It's also been translated into other languages as well, including Arabic and many languages. So these are the golden opportunities. اب یعنی کہ باپا کی ملاقات آ رہی ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ جو ہمارے کال ہونا ہے وہ ہم سن لیں، ٹھیک ہے، اگر ان میں کوئی جواب ہے وہ ہم دے دیں، دین ان شاء اللہ we'll go to باپا. Okay. کال سنائے جی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضور محمد منصف عطاری نیویارک یو ایس اے سے عرض کر رہا ہوں. خالد بھائی آپ کو اور یو کے سے گئے ہوئے تمام اسلام بھائیوں کو بہت بہت بہت مبارک ہو کہ ربیع نور شریف کی بہاریں بابا جان کی صحبت میں حاصل ہو رہی ہیں. واقعی آپ اسلام بھائی قابل رشک ہیں. سلسلہ ایمان کی جان بہت پیارا ہے. یہ سلسلہ دیکھنے سے ایمان تازہ ہو جاتا ہے. نماز تہجد کے حوالے سے جو مدنی پھول مل رہے ہیں ان سے جذبہ بڑھتا ہے. مدنی انعام نمبر 19 میں بابا جان نے نماز تہجد اشراق و چاشت اور عوامین کی ترغیب بھی دلائی ہے. دعا فرمائے اللہ عزوجل ہمیں مدنی انعامات کا عامل بنائے. آمین. جس نے ولادت کے حوالے سے بابا جان کا جو بھی کلام آپ چاہیں سنا دیں. جزاک اللہ خیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مدنی انعامات مدینہ اٹس اے شیم, کیونکہ آج یعنی کہ کل رات 12 اگر ایک دو دن ہوتے تو میں کہہ دیتا ہوں آ جاؤ. ٹھیک ہے, آئی نو یو فرام نیو یارک, نو یو کین گیٹ ہیئر کوئک اینف, دیز آر گولڈن گولڈن اپرچونیٹیز. رضوان بھائی کل پرسوں ایک اسلام بھائی یو کے میں اس میں سلسلے سے لوں تو ہم یہ کسی نے وہ بولے تھے کہ یہاں پر سلسلے میں کہ یہ موقع بار بار نہیں آتے تو ٹیک ایڈوانٹیج. وہ سنتے ہی ساتھ صبح اٹھ کے اس نے ٹکٹ بک کر کے پہنچ گیا, آپ ہی گیا ماشاء اللہ, پہنچ بھی گیا, آج بھی پہنچ گیا. ٹھیک ہے, تو یعنی کہ اب یہ جو نیو یارک میں بیٹھا بےچارا بھی اتنا جلدی پہنچ بھی نہیں سکتا, ورنہ اگر دو دن پہلے ہو تو میں کہتا ہوں آ جاؤ بھائی آ جاؤ. کرامت کے ذریعے آنے کی اجازت ہے. ہاں پہنچ جاؤ بھائی پہنچ جاؤ, کوشش تو کریں انشاءاللہ. لیکن دیر دیر ادھر اپرچونیٹی اور یس ان شاء اللہ 12 ڈیز آف ربیع الشریف دی 11 ڈیز آف ربیع الغوث ان شاء اللہ ان دیٹ ان شاء اللہ باپا ول ڈو مدنی مذاکرہ ایوری ڈے. اور اسی طرح ان شاء اللہ اسپیشلی فرام یو کے ویوز وی آر ارینجنگ قافلہ فرام یو کے. اسی طرح اگر باقی ممالک سے آپ قافلہ تیار کرنا شروع کریں ابھی سے سر فور دا منتھ آف ربیع الغوث فار لیسٹ 41 دن کے لیے ہم نے نیت کی کہ 41 ڈیز کم 11 ڈیز مدنی مذاکرہ اینڈ دا ریمیننگ 30 ڈیز کورس ہوں گے. اگر نہیں تو کم سے کم 11 دن کے آ جانا. 11 ڈیز وتھ باپا 11 ڈیز مدنی مذاکرہ ان شاء اللہ یو ول لرن سمتھنگ. اب میں نے کہ بفور وی گو ٹو دا نعت ریکویسٹ اگر ہم کال سن لیں نا تو پھر ان شاء اللہ اگر آخر میں نعت سن لیں تو کال سنا جی ایک ساتھ چلا دیں. My name is Mohammed Anwar Atari. I'm calling from Houston, Texas. We're just watching the film Sala Iman Ki Jaan, which is very beneficial to us in U.S. also. And as per Brother Khalid, he was just saying that we should read the Quran at 3 ayahs every day. So I make my niya to read 3 ayahs, inshallah, with the translation as a seer. Mashallah. And may Allah bless us all. Mashallah. Thank you. وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاء اللہ. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام مشتبہ شاہد انصاری ہے. میں امریکہ ورجینیا سے بول رہا ہوں. حاجی برادر آپ کے ویزے میں پرابلم ہے تو آپ یو کے کے خالد بھائی کو یا امریکہ دیش کے سلطان المدینہ پر دار المدینہ پر آنے کے لیے. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. نگران شورا اگر بزی ہیں تو خالد بھائی آ جائیں ان شاء اللہ آ جائیں گے ان شاء اللہ. یہ دار المدینہ ہر جگہ کھولنا ان شاء اللہ, ایوری ویئر ان شاء اللہ. وی ول کال سنا دیں جی. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں محمد عثمان اتاری اسکاٹ لینڈ کے شہر گلاسکو سے بات کر رہا ہوں. الحمدللہ ایمان کی جان سے سلسلہ بہت اچھا لگتا ہے. ہم الحمدللہ باقاعدگی سے یہ سلسلہ دیکھتے ہیں. میرا سوال یہ ہے کہ میں ایک شاپ میں کام کرتا ہوں, اس شاپ کا مالک شاپ کا نہیں ہے. تو ہم کچھ لوگ ایز اے ورکر کام کرتے ہیں. اگر ہمارے سامنے کوئی ورکر شاپ سے کوئی چیز چوری کرتا ہے تو ہم نے اس کو دیکھ لیا کہ اس نے کوئی چیز چرائی ہے, تو اب ہم کو کیا کرنا چاہیے؟ مالک کو بتانا چاہیے یا ورکر سے علیحدہ بات کرنی چاہیے؟ پلیز ہماری رہنمائی فرما دیں. جزاک اللہ خیرا. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. پہلا کیا تھا انگلش میں؟ پہلا کال وہ انگلش میں تھی نا, وہ فرسٹ کال یا وہ انگلش میں نہیں تھا, اور سوال نہیں تھا. فرسٹ کال از ناٹ ریکویسٹ. وہ کیلیفورنیا سے مدنی منع نے فون کیا تھا خالد بھائی کو دعوت دی. جی جی, پہلے والا تو ناٹ ریکویسٹ تھی, دوسرا یہ تھا کہ اگر میں جانا شروع نہیں آ سکتا ان شاء اللہ میں حاضر ہوں ان شاء اللہ. لبیک مرکز ریکویسٹ مرکز ہے, مرکز سے گو آل گو, جیسے مدنی مرکز, ہاں جو مدنی مرکز کا ان شاء اللہ, مدنی مرکز کا یہاں بیٹھ جاؤ, یہاں بیٹھ جاؤں, مدنی مرکز کے وہاں جاؤں, وہاں جاؤں ان شاء اللہ. اور تیسرا یہ جو ابھی سوال, دا کوشچن دیٹ واز آسکڈ, سوال کی صورتحال جو ہے نا وہ واضح نہیں ہے. اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ ان وہاں پر صورتحال کیا ہے نا, بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ یہ مالک کو بتانے جائیں اور الٹا تہمت میں نہ آ جائیں کہ نہیں بھائی تم غلط بول رہے ہو. تو ویسے تو یہ ہے کہ اگر ان کو 100% معلوم ہے اور کوئی فتنے کا پرابلم بھی نہیں ہے تو پھر مالک کو بتا دینا چاہیے, کیونکہ ایک مسلمان کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے گویا کہ, تو اس سے اس کو بچانا ضروری ہے. تو یہ اگر انشاءاللہ سب جل اس طرح کریں گے اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ, تو انشاءاللہ ثواب بھی ملے گا. یہ خود بھی جو ہے نا وہ اگر ممکن ہو تو ان کو سمجھا بجا کر, اگر ان کو پتہ ہے کہ میری مان جائیں گے تو پھر ان کو سمجھائیں, اور اگر یہ صورتحال نہیں ہے تو پھر مجبوری ہے. ایک میں حال نعت کی ریکویسٹ کی حضور, اس مہینے کے بارے میں کوئی نعت سنا دے, تو نعت کے بعد انشاءاللہ پھر ملاقات کی طرف جائیں گے. ٹھیک ہے انشاءاللہ. امیر رسول کا بہت مشہور کلام انشاءاللہ سب ملتے پڑھتے ہیں انشاءاللہ. نور والا آیا ہے, نور لے کر آیا ہے, سارے آیا ہے یہ دیکھو کیسا دور چھایا ہے, الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ, الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ, الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ, الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ. جب عدل کے چاند تارے دل ملاتے جائیں گے, جب عدل کے چاند تارے دل ملاتے جائیں گے, تب عدل کے جشن ولادت مناتے جائیں گے. نور والا آیا ہے, نور لے کر آیا ہے, سارے عالم یہ دیکھو کیسا دور چھایا ہے, الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ, الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ. حشر تک جشن ولادت مناتے جائیں گے, حشر تک جشن ولادت مناتے جائیں گے, مرحبا یا مصطفیٰ کا شور مچاتے جائیں گے. نور والا آیا ہے, نور لے کر آیا ہے, سارے عالم نے یہ دیکھو کیسا نور چھایا ہے, بولو الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ, الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ, الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ, الصلاۃ والسلام علیک یا. حشر میں تیرے آئے ہم یا رسول اللہ, الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ. Before we go over to the mulaqat with Bapa, I'd just like to say to all our viewers, all our Islamic brothers and viewers of Madani channel, that tomorrow, the night of the 12th inshallah, the Subah Bahar Ishtama will be held here in Almi Madani Markaz, Fazana Madina. But also not only will it be held here, in many countries around the world, in many cities around the world, where it is the 12th. I know for a fact that in the UK it is the 12th night, tomorrow night, inshallah, in all our major cities. in Medina Sharif today. But in UK tomorrow, in Birmingham, in Bradford, in London, in Manchester, in Rochdale, in Accrington, in Blackburn, ye to mere samne jo mujhe ilm hai, aur bhi shehar honge. Please attend these ishtemaas, get in touch with the local zimmedars and make intention. Isi tarah baki mumalikon mein jahan kal raat 12th hai na, find out where your local ishtema is. Please attend that, inshallah bahut lutf aayega. Jo agar aap bahut dur hai, to please, please, please make sure that you tune into Madani channel and watch tomorrow night's ishtema. Bahut maza aayega inshallah. Hum isliye UK wale sare isliye hain, special ishtema ke liye hain inshallah. Kal raat inshallah mazedar raat hai inshallah. Please don't miss these golden opportunities. Kal UK walon ke liye na jo yahan aaye hain, yaadgar train jo waqt hai na, haaye haaye ke papa, yani papa kahan honge kal, condition of Miguel Osuna is so special this night, bas dekhenge inshallah. He is so happy that inshallah. Yeah, hamare UK walon ki mera khayal hai jitne bhi UK hai na, this is the first opportunity, first time. Mera khayal aise na bahut kam hai, mera khayal hai yes, majority mera khayal hai koi ek aadho hoga jo ye pehle aaya hai in dino mein. Yeah, tamam jitne UK wale 150 mein hello ek hoga, 149 this is the first time. Ye golden night inshallah, wo papa ka qurb, phir un qurb mein jab rida tabarak wa taala ki rahmaton ka nuzul ka waqt inshallah, aur kaisi rahmat bahare ho chuki hai alhamdulillah inshallah. Chalo Madina Madina Madina Madina aur Madina Madina inshallah azza wa jalla. Chalo papa ka mulaqat dekhte inshallah inshallah.